د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الغلام مرتهن بعقیقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه رواه الترمذي وأبو داود والنسائي يعني هر کوچنی چې پیدا سي هغه په خپل عقیقه پورې ګرو یا محبس دی چې د دل طرفه څخه به د زیږیدلو په اومه ورځ حلالیږي او په دغه ورځ به نوم پر ایښول کیږي او په دغه ورځ به یې سر خرول کیږي نو د کوچنی د سر ریشتان باید د زیږیدلو په اومه ورځ وروخرول سي او بیا یې سر په زعفرانو سره ورغوړ کړل سي یا ولړل سي دا هغه سنت طریقه ده چې نن ورځ پرېښول سوې ده د بریده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي موږ د جاهلیت په وختو کې داسې وو که به زموږ څخه د یو چا زوی پیدا سو پسه به یې حلال کړي او د هغه پسه په وینو به یې د دغه کوچني سر ورولړی کله چې الله جل جلاله اسلام راوستی نو پسه به مو حلال کړي او د کوچني سر به مو وروخراوه او په زعفرانو به مو ورولړی په دغه کار کې چې د کوچني سر تر خرولو وروسته په زعفرانو سره ورولړی طبي ګټې هم سته په شریعت کې دا هم راغلی دی چې د دغه کوچني د سر د خرول سوو وریښتانو د وزن سره یا تاله سره برابر دی سره یا سپین زر خیرات کړل سي که د خرول سوو وریښتانو تلل مشکل وه دا نه ده لازمه چې دغه وریښتان دي خامخا وتلل سي فقط په تخمین او تقدیر سره دی د هغو نه سرو یا سپینو زرو قیمت د خیر په کارو کې خیرات کړل سي د ویل سوي حدیث شریف مطابق په همدغه اومه ورځ دي پر کوچني نوم هم کښېښول سي او دا د کوچني حق دی چې ښه شایسته او اسلامي نوم پر کښېښول سي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان احب اسمائکم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم يعني استاسي بنموكي والله جل جلاله تهغ خوش نمنا عبد الله او عبد الرحمن دي هم دارنگ پرخفل اولادو د محمد نم اشول شکار دي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي تسمو باسمي ولا تكتنوا بكنيتي رواه البخاري يعني زما په نامه سره نوم اجدي او زما په اسم کنیا سره چې ابو القاسم دی اسم کنیا ما اجدي هم دارنګ پر خپل اولادو د انبیاو او صالح خلقو نمونه ایشو ولای سي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل انهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم يعني پخوانی خلقو د خپل انبیاو او هغه صالح خلقو چې تر دې د مخه تیر سوی و په نومو سره نمونه ایشول دغه کار یوازې دا نه چې روا دی بلکې شکار هم دی او د نجونو د پاره د انبیا علیهم السلام د لونو او زوجاتو نمونه او د نور صحابیاتو او صالح شذ نمونه شنمونه دی نه د نن ورځې په شان چې ځینې کسان پر خپلو اولادو د هندي یا اروپایي او امریکایي فلمو د رقاصو نومونه ایږدي یا نور داسې نومونه چې نه معنا لري نه خوند مور باید و خپل کوچني ته خپل تی ورکړي په دغه کار کې پر طبي ګټو سربیره دغه فایده هم سته چې د مور او اولاد په منځ کې محبت زیاتیږي دغه نن ورځ چې ډېر اولادونه د خپلو مندو سره محبت نه لري یا د خپلو مندو احترام او مراعت نه لري د دغه کار دپاره ډېر علتونه سته خو یو مهم علت یې دا هم کېدلی سي چې مندې خپل اولادونه په پوډري شیدو لویوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هغه گناهونه چې د هغو څخه ځان ساتل حتمی او ضروری دي، خو نن ورځ ځینې کسان په هغو کې بې پروايي کوي. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ښځې په باره کې چې د خپل میړه څخه بې له شرعي سببه طلاق غواړي فرمایي: کمه ښځه چې د خپل میړه څخه بې له شرعي سببه طلاق وغواړي، پر هغې ښځې د جنت بوی حرام دی. او تاسې ته معلومه ده که د یو چا او د جنت په منځ کې د 500 کلو د لارې پر اندازه لریوالی وي، بیا یې هم بوی پر مشلی، خو پر دغه ښځه به د جنت بوی هم ونه مشلی. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد کوي. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې پردی یا نامحرمی ښځې سره په لاس روغبر کوي فرمایي: که ستاسې څخه د یوه په سر کې د اوسپنې میخ ټک وهل سي، دا د ده د پاره تر دې ښه ده چې داسې ښځې ته لاس وروړي چې ده ته نوي روا. رواه طبراني. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغې ښځې په باره کې چې د کور څخه د راوتلو په وخت کې عطر او خوشبویي استعمال کړي او بیا د پردیو خلقو پر شاوخوا تیریږي فرمایي: کمه ښځه چې عطر استعمال کړي او بیا د خلقو سره د دې دپاره تیره سي چې د دې بوی پر ومشلي، دغه ښځه زنا کوونکې ده. رواه احمد. تاسې پوه سواست؟ کمه ښځه چې د دې دپاره عطر استعمالوي چې د لارې پر تیریدونکو، پر دکاندارانو، د موسسې او دفتر پر کارکوونکو مې ښه بوی ومشلي، دغه ښځه داسې ده لکه زنا چې یې وکړه. څلرم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سود او ربا خوړلو په باره کې یا د هغه چا په باره کې چې په سود سره معامله کوي فرمایي: درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنية. رواه احمد. یعنی که څوک د ربا د مال څخه یو درهم یوه افغانۍ وخوري او دی په دې سره خبر وي چې دا د ربا مال دی، دغه کار یې تر 36 واره زنا کولو اشد او ډیر بد دی. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لخپل رب څخه د هغه چا په باره کې چې د مزدور یا نوکر څخه کار واخلي او مزدوری ور نکړي روایت کوي چې الله جل جلاله فرمایي: ورونو، دغه سه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې د الله جل جلاله څخه روایتوي، د احادیث په اصطلاح کې حدیث قدسی ویل کیږي. نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: قال الله 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. يعني دري دلدي چدا قامت فورد زد دوی سر دعوة كون كيم. الله جل جلاله فرماي: ز دعوة ورسر كوم. د هغو درو څخه یې یو هغه څوک ذکر کوي چې یو څوک بل انسان نوکر کړي او د هغه څخه کار واخلي او بیا یې مزدوري نه ورکوي یا ور نه کړي. او نن ورځ دا څونه ډېره پیښیږي چې ظالمان د مظلومانو حقونه خوري او ورته وایي: ورځه لاس دې آزاد. آیا دغه کسان د الله جل جلاله څخه نه بیریږي؟ او که یې د قامت هغه ورځ هیره کړې ده چې الله جل جلاله هغه د ده د نوکر پر ځای دعوه ورسره کوي. شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې خپل وریښتان په تور رنگ سره توروي فرمایي: په آخره زمانه کې به داسې کسان وي چې وریښتان به په داسې تور رنگ سره رنګوي لکه د کوترې غاړه، دغه کسان به د جنت بوی نکړي. د جنت بوی به یې سږمو ته و نه رسیږي. رواه ابو داود. اووم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې د خلقو خبرو ته د هغو په پټه غوږ نیسي فرمایي، که څوک د یو قوم و خبرو ته پر داسې ډول غوږ ونیسي چې هغه قوم دغه د ده په غوږ نیولو نه وي راځي، د قیامت په ورځ به د دغه غوږ نیونکي په غوږ کې ویلې سوي سرپ ورتوی کړل سي. رواه طبراني. ای هغو کسانو چې د فساد او فتنې جوړولو دپاره د بل و خبرو ته غوږ نیسي، دغه کار به څه ګټه در ورسوي بې له دې څخه چې په دنیا کې به د دغه خپل شیطانی او بد عمل په سبب مختوره یاست. د نورو داسې انسانانو په منځ کې چې هغه به ستاسې خپلوان او قریبان هم وي، شر او دشمنی پیدا کړي، او په آخرت کې به مو غوږونه د اوره یا د ویلې سوو سرپو ډکیږي. بدبختانه دغه د غوږ نیولو عادت که څه هم په نارینه کې سته، خو په ښځو کې ډېر دی. ځینې خپل ورور او ریندارې ته غوږ نیسي، او د هغو خبرې بیا د څه زیاتوبه سره او د شیطانت پر قسم خپل مور او پلار ته رسوي. ځینې خپل زوی او مژور ته غوږ نیسي، خو ځینې بیا خپلې خواښې او خسر ته غوږ نیسي، او داسې نور چې دغه ټول غوږ نیول د شر او شرارت دپاره دي. یوازې دا نه چې دغه غوږ نیول په دنیا او آخرت کې ګټه نه لري، بلکې په آخرت کې د سخت عذاب سبب هم ګرځي. اتم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا په باره کې چې حرام خوري فرمایي، کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. رواه الطبراني. یعنی هر غوښې چې په حرام سره راشنی سي، هر جسم چې په حرام خوړلو سره وده او پرورشت کوي، د هغو غوښو یا د هغه جسم دپاره اور ډېر ښه دی، د هغه سزا به اور وي. وروره او خورې، د مخه تر دې چې ګناه وکړې دغه څو شی در په یاد کړه. دا در په یاد کړه چې دغه جسد کم چې دغه اوس ته ګناه پکوي، الله جل جلاله در کړی دی، او دغه الله جل جلاله چې په هر لحظه کې هر عضوه یا هر اندام وغواړي در څخه اخیستلای سي. دا در په یاد کړه چې ته عمل نامه لرې، او په هغه عمل نامه کې ستا هر عمل لیکل کیږي. دا در په یاد کړه چې د ګناه په کولو سره، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، د بنده رزق لږیږي. دا در په یاد کړه چې هر حرام لذت زائلیدونکی دی، خو ګناه او شرم یې پاته کیږي. دا در په یاد کړه چې یوه ګناه بله ګناه راکشوي تر څو چې دونه ګناهونه پر چا یو ځای سي چې هلاک یې کړي. دا در په یاد کړه چې مرګ د هر لذت پرې کوونکی دی، او د هر شروع آخر دی. د روح د وتلو هغه وخت در په یاد که چې د نور بدن څخه دې راټول سي او غاړې ته دې ورسیږي. قبر او د قبر تاریکۍ در په یاد کړه. دا در په یاد کړه چې په قبر کې هیڅ مجلسی نه لري بېله خپله هغه عمله چې د دنیا په ژوند کې دې کړی دی. هغه وخت در په یاد کړه چې د شخېدلو دې څو ورځې تېرې سوي وي، کفن دې شړېدلی وي، او بوی دې تغیر کړی وي، او چنجان دې په بدن کې ګرځي. په هغه وخت کې به دغه ګناه تا لره څه ګټه او څه فایده در ورسوي. دا در په یاد کړه چې په قبر کې به ډېر بد شکله انسان درته راسي، او درته وبه وایي، هغه شیان را سره دي چې ستا نه دي خوښ. دا هغه ورځ ده چې ستا سره یې وعده کېدل. ته به ورته وایې، ته څوک یې؟ مخ خو دې د هغه چا مخ دی چې بې له شره بل څه نه راوړي. هغه به درته ووایي، زه ستا عمل یم. د حساب ورځ او د هغې ورځې سختۍ در په یاد کړه. هغه وخت در په یاد کړه چې خپل عمل و الله جل جلاله ته ور وړاندې کړي، او ټول عملونه دې لت او ښکاره وي. هغه وخت در په یاد کړه چې د حساب په ورځ د خلقو په منځ کې ستا په نامه در نارې کړل سي، چې اے فلانیه د حساب د پاره را د مخسه ته په داسې حال کې ور د مخسه چې عمل نامه دې په چپه لاس کې وي پښې او ټول بدن دې ریږ دي بیره او شرم در باندې غالبه وي او بیا یو ناره کوونکی نارې کړي پلانی د پلانی زوی داسې بدبخت سو چې هیڅکله به خوشحالي ونه ویني. تر دې وروسته نور هم ډیر عذابونه او تکلیفونه سته خو زه به د هغو تر بیانولو د دې دپاره تیر سم چې ونه بیریږې او سکته ونه کړې. نو وروره، تر ګناه کولو د مخه دغه څو شی در په یاد کړه او بیا نو وګوره چې د دغې ګناه که غلا وي که شراب که ظلم وي که زنا دغه څو دقیقې خوند یې په دغه شرم او پیغور په دغه بدبختیو او عذابو ارزي؟ او که ستا دښمن شیطان دغه عمل د دې دپاره ښه او خوندور درته ښکاره کوي چې په دوژخ کې دې د ځان ملګری وګرځوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دع عمرك ولو طريقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر هغسوك چغواري چعمروكي هغدي دغ بحث شبياتكي وساتي. أول د بغل وریشتان تر نامه لاندې وریشتان وخروه او نوکان پرې کړه. دوهم، په میقات کې یا د خپل کور یا اتاق څخه غسل وکړه یا اودس په دغه نیت سره تازه کړه چې د احرام تړلو دپاره غسل کوم یا اودس تازه کوم. دریم، د لباس او کالو پر ځای داسې دوه ټوکره د بدن د پټولو دپاره استعمال کړه چې ګنډل سوي نه وي. په یوه سره به لونګ ووهي او په بل سره به اوژې او نور بدن پټ کړي چې ودغه ته احرام ویل کیږي. اوس نو که مکروهه یا ممنوعه وخت نه و، هغه چې لمونځ نه دی پکښې روا. ممنوعه وختونه درې دي: د لمر راختلو وخت، د لمر لویدلو وخت، او دریم هغه وخت دی چې لمر پر سر ودرېږي. نو که دغه ممنوعه وخت نه و، سر پټ کړه او دوه رکعاته نفل لمونځ د احرام په نیت سره ادا کړه. خو ښځه د کالو یا لباس و بدلولو یا کښلو ته ضرورت نه لري، فقط په هغه خپلو کالو کې د تلبیې په ویلو سره د عمرې نیت کوي او محرمه ګرځي. څلرم، د لمانځه تر ادا کولو وروسته سر لس کړه او درې واره تلبیه په ناسته سره ووایه چې هغه داسې ده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. د تلبية ترويلو رستا درود شريف وايا أو بيا دعاوك. وسنو لدغ وقت سخه تمحرم سوي أو طول حق كارونا چه د إحرام پا وقت كي منع دي بايد ونكره. بنزم، د احرام په وخت کې باید داسې بوټ په پښه نسي چې د پښې د مخ هډوکی پټ کړي. نو ښه خبره دا ده چې هغه دوی پټۍ والا چپل یا نور داسې سپلی په پښه کړي چې د پښې مخ نه پټوي. شپږم، د احرام په وخت کې به دې دواړې اوژې تر هغو پټوي چې په تواب شروع کوي. کله چې حرم شریف ته ورسېدې، اول راسته پښه دننه کښېږده او د مسجد د داخلېدلو دعا ووایه. کله چې د سترګې پر بیت الله شریف ولګېدې، درې واره تکبیر الله اکبر ووایه. او د تکبیر د ویلو سر دا دی چې الله جل جلاله تر کعبې لوی او عظیم دی. او درې واره تحلیل لا اله الا الله ووایه، چې دا هم د دې دپاره ویل کیږي چې کم جاهل دا فکر ونه کړي چې دغه عبادت د کعبې شریف دپاره دی. بیا نو بیت الله شریف ته ګوره او دعا کوه. په دغه دعا کې لاس نه پورته کیږي. اووم، د تکبیر، تلبیه او درود شریف په ویلو تر کعبې شریف پورې ورسه. د مخه تر هغه چې پر هغه خط ودرېږي چې پر حجر اسود مخامخ دی، نیم متر د رکن یماني و طرف ته مخ پر کعبه شریفه پر داسې ځای ودرېږه چې ټول حجر اسود دې راسته طرفته وي. په دغه وخت کې ستا څخه شپږ کاره غوښتل کېږي چې ویې کړې، خو د دغو شپږو کارو څخه به درې کاره د مخه تر هغه کوې چې د حجر اسود پر برابرۍ پر تور خط و حجر اسود ته مخامخ درېږې، چې هغه درې کاره دا دي: اول د تلبیې ویل به پرېږدې، دوهم اضطباع به وکړې، یعنی د احرام د پټو راسته طرف تر راسته بغل لاندې که، او هغه نور پر چپه اوژه واچوه چې په دغه ډول سره ستا راسته اوژه ښکاره سي. خو دغه کار فقط د تواب تر آخره کیږي. کله چې تواب پای ته ورسېدی بیرته به دغه لسه اوژه پټه کې. دریم کار د تواب نیت وکه، بیا نو پر حجر اسود مخامخ ودرېږه. او درې کاره پر هغه خط وکه چې پر حجر اسود برابر دی، یا په بل عبارت کله چې پر حجر اسود داسې مخامخ ودرېدلې چې مخ او سینه دې مستقیم پر حجر اسود برابر سوه، نو به دغه درې کاره وکه: اول بسم الله الله اکبر ولله الحمد ووایه، او د دغه تکبیر ویلو سره لاسونه تر غوږو پورې د لمانځه پر قسم پورته کړه. په حج یا عمره کې چې هر ځای لاس پورته کیږي هغه د دعا پر قسم پورته کیږي، بې له دغه حجر اسود څخه چې دلته د لمانځه پر قسم پورته کیږي. همدارنګه په حج کې د اختر د دوهمې او درېیمې ورځې د اول او دوهم شیطان تر ویشتلو وروسته چې تکبیر او تحلیل او درود ویل کیږي او بیا دعا کیږي، هلته لاسونه تر اوژو پورې پورته کیږي، او د لاسو مخ یا ارغوي د کعبې شریفې و طرف ته نیول کیږي. دوهم، پس له هغه چې لاسونه دې کښته کړه، نو حجر اسود به په داسې ډول سره استلام کړي چې دواړه لاسونه به پر حجر اسود کښېږدې، او خوله به د دوو ارغو په منځ کې کښېږدې، او حجر اسود به مچ کړې. خو دغه یوه شي ته متوجه اوسئ چې ملتزم حجر اسود او رکن یماني همیشه په عطرو یا خوشبویی للل سوي وي، او د احرام په وخت کې د خوشبویی په استعمالولو جزا لازمیږي. دریم، راسته طرف ته به مخ واړوي او په تواب به شروع وکړي. په تواب کې به مخ د کعبې شریفې طرف ته نه ګرځوي، فقط د حجر اسود د استلام په وخت کې د کعبې شریفې طرف ته مخ اړول کیږي. همدارنګه په تواب کې نه د دعا پر قسم لاس پورته کیږي او نه د لمانځه پر قسم پر نامه نیول کیږي. اتم، د تواب په درو اولو شوتو کې به رمل وکړي، یعنی ګامونه تیز تیز اخله، پښې نږدې نږدې سره اږده او اوژې ښوروه. په پاته څلورو شوتو کې رمل نسته، او پر ښځو هم دغه رمل اول تر آخره نسته. نهم، د تواب په دوهم شوت او پاته نورو شوتو کې چې د حجر اسود برابرۍ ته راورسېږي، بیا به مخ او سینه و حجر اسود ته مخامخ کړي. دلته د هغه اول شوت پر قسم د لاسو پورته کېدل نسته، فقط حجر اسود به مچ کې، او که د هغه د ګڼې ګوڼې یا ازدحام په سبب نسوای مچولی، فقط لاسونه یا یو راسته لاس پر کښېږده او هغه لاس مچ کړه. که د هغه هم نسوای کولی، فقط حجر اسود ته مخامخ ودرېږه، د لاس په ارغو اشاره ورته وکړه، او هغه خپل لاس مچکه، بیا وراسته طرف ته مخ واړوه او په تواب شروع وکړه. د حجر اسود د مچولو د پاره به چاته آزار نور کوي، ځکه د حجر اسود مچول سنت دی او د آزار پرېښول واجب دی. لسم، د تواب په هر شوت کې به په دواړو لاسو یا په راسته لاس سره بېله مچولو د رکن یماني مسح کول ښه او مستحب کار دی. که چا د رش او ازدحام یا ګڼې ګوڼې په سبب مسح کولای نسوای، نو دی د لاس په پورته کولو سره اشاره نور ته کوي. په رکن یماني کې نه مچول سته نه د لاس اشاره. یولسم، د تواب اوم شوت چې دی پوره کړی دلته بیا پر حجر اسود مخامخ ودرېږه او هغه لمس یا استلام کړه چې دا دې اتم وار استلام سو او تواب دې پوره سو. پس له توابه دواړې اوژې پټې کړه. دولسم ملتظم ته ورسه او هلته په ژړا ژړا د زړه په جوش سره پوره او جامعه دعا وکړه. درلسم د مقام ابراهیم سره یا د هغه په شاوخوا کې بلکې په ټول حرم شریف کې چې هر ځای درته اسانه وي دوه رکعاته د تواب واجب لمونځ ادا که. البته دغه د لمانځه ادا کول به په هغه درو ممنوعه وختو کې نه وي چې هغه د لمر راختلو لمر لوېدلو وختونه دي او دریم هغه وخت دی چې لمر پر سر ودرېږي. د لمانځه تر ادا کولو وروسته د زمزم د اوبو چشل ښه او مستحب کار دی. څوارلسم د زمزم د اوبو تر چشلو وروسته او د مخه تر دې چې د صفا غونډۍ ته ولاړ سه یو وار بیا و حجر اسود ته ورسه او د نهم وار دپاره د هغه استلام وکړه. تکبیر او تحلیل ووایه او بیا د سعی دپاره د صفا غونډۍ ته ولاړ سه. پنځلسم د صفا پر غونډۍ کعبه شریف ته داسې مخامخ ودرېږه که یې امکان درلودی چې کعبه شریفه ووینې هلته د سعی نت وکه او لاسونه د دعا پر قسم د اسمان و طرف ته لوړ ونیسه. په لوړ آواز تکبیر او تحلیل ووایه. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او دعا وکه او بیا د مروه پر طرف رهیسه. مروه ته چې ورسېدلې دا یو شوت سو او هلته هم مخ پر کعبه شریفه ودرېږه تحلیل او تکبیر ووایه درود ووایه او دعا وکړه بیرته د صفا پر طرف را رهیسه. شپاړسم د صفا او مروه تر منځ په هر شوت کې د هغه دوو زرغونو ستونو په منځ کې تیز ځغله خو دغه ځغستا پر ښځو نسته. د صفا او مروه سعیه یا د هغو په منځ کې تک کول هم اووه شوته دي چې د صفا څخه شروع کیږي او پر مروه ختمیږي. اوس چې دې دغه ټول کارونه سر ته ورسول عمره دې هم پای ته ورسېدل نو به د سر په خرولو سره یا د ټولو وریښتانو په کوچني کولو سره ځان د احرامه څخه خلاص کړې او بیا به خپل کالي واغوندې. ښځه به هم د احرام څخه د خلاصېدلو دپاره د سر د ټولو وریښتانو څخه د ګوتې د یوه بند پر اندازه وریښتان غچي کړي. خدا دې هم درته معلومه وي چې د سر د خرولو یا غچي کولو ځای د ټول حرم مځکه ده. که څوک تر حرم د باندې سر وخریي یا یې غچي کړي پر هغه چا پسه لازمیږي. د عمرې کولو په وخت کې ما عاجزه د دعا څخه مه هېروي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دا أعرابي شزي نصيحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد يوي سحرائي عربي شزي خبل لورته ده غي دواده پشبه نصيحت كاوه أو ارتوي ويل زما قراني لوري كنصيحت ده أدب بسبب يا ده ناز أو محبت بسبب پريشول كدلاي ما به تا ته نصیحت نه وای کړی مګر نصیحت د غافل انسان خبرول دی او د عاقل انسان سره کومک دی. که یوې ښځې وواده او میړه ته ضرورت نه درلودلی نو د دې مور او پلار به واده نه کولی. که بیا د لور له طرفه د مور او پلار د محبت او ضرورت په سبب واده پرېښول کېدلی نو ته به د واده کولو څخه تر هر چا مستغنی وای. مگر خبره داسې نه ده بلکې واده کول د ژوند ضرورت دی. ګرانې لورې ته د هغه کوره څخه جلا کیږې چې په هغه کې پیدا سوې یې او هغه زالګۍ پرېږدې چې په هغه کې لویه سوې او داسې کور ته ورځې چې در معلوم هم نه دی او د داسې ملګري سره ژوند کوې چې د مخنۍ الفت او پیژندنه نه ورسره لرې نو زما څخه دغه لس خویونه زده کړه چې دا به ستا د نوي ژوند دپاره نیکبختي او کامیابي وي اول د خپل خاوند سره په پوره قناعت ژوند او ملګرتیا کوه دوهم د خپل خاوند سره په اطاعت فرمان برداری او خبره اورېدلو ژوند کوه دریم د خپل خاوند د لیدلو او بویولو د ځایو ډیره خاصه پالنه کوه څلرم پام کوه چې د سترګې پر تا په بد او خیرن حال کې ونه لګیږي پنځم د ده د ډوډۍ خوړلو وخت وپیژنه ځکه د لوږې حرارت اور بلونکی دی شپږم د ده د خوب په وخت کې آرامه اوسه ځکه د خوب خرابوالی قهر راوستونکی دی اووم که د خاوند فکری او غمجن و باید د ده په حضور خوشي او خوشحالي ښکاره نه کړې ځکه دغه کار د ده په حق کې کوتاهي ده اتم که د خاوند خوش او خوشحاله و باید د ده په حضور کې غم او پریشانی ښکاره نه کړې ځکه دغه کار د ده د فکر خرابونکی دی نهم تر هر چا د ده عزت ډیر کوه نو ته به هم تر هر چا پر ده ګرانه یې لسم پوسه چې د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ و ژوند ته تر هغو نسې رسېدلی تر څو د خپل خاوند رضا او غوښتنه که ستا خوښه وي که ناخوښه تر خپلې رضا او غوښتنې د مخه نه کړې او الله جل جلاله دې په دغه واده او نوي کور جوړولو کې خیر درته پیش کړي ورونو او خوندو څرنګه چې د دغې پوهې او هوښیارې مور نصیحت و خپلې لور ته په مختصرو الفاظو او کوچنیو جملو سره و نو زه فکر نه کوم چې زموږ په ټولنه کې دې هر څوک دونه پند او عبرت په حاصل کړي چې په دغه مختصر نصیحت او کوچنیو الفاظو سره دې خپل کورنۍ ژوند کامیابه او خوشحاله کړي ځکه نن ورځ زموږ د ټولنې ډیر کسان و داسې حال ته رسېدلي دي چې په نیمه خبره سر نه خلاصوي نو زه مجبوره یم چې د اعرابي ښځې د نصیحت پر هره جمله یو څه زیاتوب د دې دپاره وکم چې زموږ د ټولنې هغه خویونه ښکاره او روښانه سي چې و ځینو کورنیو ته یې بدبختۍ او پریشانۍ راوړي دي د دې په عوض او بدل کې چې د کور میرمن په خپل عمل او خپلو اخلاقو سره د خپل خاوند زړه لاسته راوړي او خپل کورنۍ ژوند خوږ او شیرین کړي دا و هغه کوډګر او ساحر ته ورزغلي چې هغه یې د دین د شرف او د مال غل دی راسئ چې دغه نصیحت یو ځل بیا په پوره دقت د کوچنیو تبصیرو سره واورو اول مور ولور ته وویل د خپل خاوند سره په پوره قناعت ژوند او ملګرتیا کوه یعنی څونه چې د خاوند مالی قدرت وي څونه چې د هغه ګټه او تنخواه وي څونه شی چې هغه کور ته راوړي یا راوړلی سي په هغه سره قانعه اوسه او د ده تر قدرت لوړ یا زیات شی مه ځینې غواړه داسې مه کېږه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې په بې ځایه مصرفو او بې ځایه سیالیو یې د میړه دنیا او آخرت دواړه ورخراب کړي دي او پر هغه سربیره خپل کورنۍ ژوند هم ورسره تریخ کړی دی نن ورځ داسې کسان سته چې د میاشتې تنخواه یوه معمولی او د یوه نوکر تنخواه خو دغه کسان د خپلې ښځې په غوښتنه د کور په جوړولو او لباسو کې په ودو او شادیو کې په زر او زیور کې په تګ او راتګ یا مناسباتو کې د هغه چا سره سیالي کوي چې په یوه ورځ کې د ده د میاشتې تر تنخواه دوه او درې ځله زیاته ګټه لري دوهم مور ولور ته وویل د خپل خاوند سره په اطاعت فرمانبرداري او خبره اورېدلو سره ژوند کوه یعنی په کورني ژوند او دنیوي کارو کې د خپل خاوند د خوشي مراعت کوه. څه چې د خاوند خوښ وي هغه کوه. هر څه چې درته وایي هغه اوره، او بې له دلیل ویلو هغه قبلوه. کوشش کوه چې ټول کارونه دې د خاوند د خوشي او نظریه سره برابر او موافق وي. البته دغه ټوله په هغو کارو کې چې الهي نافرماني نه وي پکښې. تاسې ټولو ته معلومه ده چې د میړه او ماینې اختلاف داسې اختلاف نه دی چې پر باغ یا پټی سره دعوه وي چې قاضیانو او عریضو ته یې ضرورت پیدا سي، یا دې یې د مړي بدل او پخوانۍ دښمنۍ سره پاته وي چې د انتقام اخیستلو په موقع پسې ګرځي، یا د دوی په منځ کې د دوو مملکتو جنگ دی چې توپ او تیارې ته یې ضرورت پیدا سي. بلکې د دوی اختلاف فقط په کوچنیو کورنیو چارو کې پیښیږي. نو که په دغه کوچنیو مسائلو کې ښځه اول د خپل ژوند د خوږوالي دپاره دا د ځان عادت وګرځوي چې تر خپل نظر تیره سي، او دوهم د خپل خاوند د رضایت دپاره هغه خپله خبره پرېږدي، دغه ښځې هم دنیا هم آخرت وګټل. په دنیا کې ژوند آرام بې جنجاله او خوږ سو، او آخرت یې د میړه په رضایت سره لاسته راوړي. نو هر هغه ښځه چې د خپل خاوند سره کامیابه او خوشحاله ژوند غواړي، پر دې دا لازمه ده چې د خپل خاوند امر او مشوره په دنیوي او کورنیو چارو کې بې له دلیله ومني. هو، په هر هغه شي کې چې د الله جل جلاله نافرمانی وي، په هغه شي کې نه د میړه نه د بل چا خبره اعتبار لري او نه د منلو وړ ده. خو په دنیوي او کورنیو چارو کې باید د خاوند خبره بې له بحث او گفتگوی څخه ومنل سي، او دغه د خاوند ورایې ته تسلیمېدل د دې سبب ګرځي چې ډېر ځله دې خاوند ستا و نظر او رایې ته اعتبار ورکړي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې د خپل خاوند د هرې لوی او کوچنۍ خبرې په مقابل کې د دې رایه او نظر مخالف وي، او د خاوند د هرې فیصلې په مقابل کې داسې بې اساسه او بې بنیاده دلایل وایي چې هغه دلایل دا د خپل ځانه څخه جوړوي او د دې په فکر صحیح او پر ځای دي، خو د خپل میړه و رایې او نظر ته هیڅکله نه تسلیمیږي. دغه کار په کورنۍ ژوند کې مخالفتونه او مشکلات په وجود راوړي، او ډېر ځله هغه د میړه او ماینې محبت په نفرت سره بدلوي. د کورنۍ خوږ او آرام ژوند تریخ او په جنجالو ډکوي. بیا نو دغه ښځه یوازې خپلو اقرباو ته نه، بلکې هر چاته دا شکایتونه کوي چې زما خاوند سخت طبیعته دی، زما غوښتنې نه راپوره کوي، زما سره بې نیازي او بې پروايي کوي. حال دا چې دې د خپل خاوند هیڅ نظر او هیڅ خبره نه ده منلې. په هر لویه او کوچنۍ خبره کې دا د خپل خاوند سره مخالفه وي. که د خاوند له طرفه په یوه شي سره قانع کیږي، یا یې خاوند په یوه شي سره قانع کوي، هغه هم باید په زور سره وي. نو ځکه هغې پوه او هوښیارې مور خپل لور ته وویل د خپل خاوند سره په اطاعت فرمانبرداري او خبره اوریدلو سره ژوند کوه. خوندو یوازې دا نه چې په دغه مخالفتو سره د میړه او ماینې په منځ کې نفرت او لریوالی پیدا کیږي، بلکې د دغه نفرت اثر د ټولې کورنۍ پر غړو او افرادو هم لویږي، او د دوی اولادونه هم بدطبیعته او جنجالي جوړ سي، د اولادو په ژوند کې یې عقدې پیدا سي. دریم، مور و خپل لور ته وویل د خپل خاوند د لیدلو او بویولو د ځایو ډېره خاصه پاملرنه کوه. یعنی ستا بدن او لباس، خونه او بستر چې د ده د لیدلو او بویولو ناستې ولاړې ځایونه دي، د هغو و پاکولو او خوشبویه کولو ته ډېره متوجه اوسه. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې ښه لباس او د بدن نظافت یې فقط د ودو مناسباتو او د نورو خلقو د کورو د پاره وي، خو په خپل کور کې په خیرن او لغوړن لباس یا د اشپزخانې د پیازو او اوږې په بویانو ککړ لباس کې ژوند تېروي. د کور او خونی سامان یې غیر مرتب او سره پاشلی وي. څلرم، مور و لور ته وویل، ویښه او هوښیاره اوسه چې د خاوند سترګې دې پر تا په بد او خیرن حال کې ونه لګیږي او ستا څخه بېله ښه بویه بل بوی پر ونه لګیږي. د دغو خبرو څخه د بدن او لباس نظافت او پاکوالی د شرع په چوکاټ کې مقصد دی، لکه څرنګه چې ښځه د خونې او کور د پاکولو مسؤوله ده، خو تر هغه د مخه باید خپل ځان او لباس پاک او خوشبویه وساتي. پنځم، مور و لور ته وویل، د ده د ډوډۍ خوړلو وخت وپیژنه، ځکه د لوږې حرارت اور بلونکی دی. نن ورځ ځینې کسان د لوږې په حالت کې خپل کور ته د دې دپاره ژر او په تلوار ورهی وي چې یو څه وخوري، خو متاسفانه کور ته چې ورسي ښځه یې بیده یا د همسایګانو په کورو کې ورکه وي یا د فلم او تلویزیون ولیدلو ته ناسته وي، د خوړو پخول یې په یاد هم نه وي. که بیا میړه څه وویل یا یې د کورني ژوند څخه شکایت وکړي، هلته نو بیا د دې وګیلو او تانو لغازو او شکایتو ته غوږ ونیسه. اوس نو ته ووایه، و دغسې کور ته خوشحالي راتلای سي؟ شپږم، مور و لور ته وویل، د ده د خوب په وخت کې آرامه اوسه، یعنی کړپۍ دربۍ او غالمغال مه جوړوه، ځکه د خوب خرابوالی قهر راوستونکی دی. د ځینو ښځو د کور جارو کول یا نور کورني هغه کارونه چې د ژوژ او کړپۍ څخه خالي نه وي هغه وخت ورپه یاد سي چې خاوند یې بیده سي، یا خو د ټیپ او تلویزیون په آواز یا د کوچنیانو په ژړولو سره د خپل خاوند خوب ورخرابوي. اووم، مور و لور ته وویل، که د خاوند فکری او غمجن و، باید د ده په حضور کې خوشي او خوشحالي ښکاره نه کړې، ځکه دغه کار د ده په حق کې کوتاهي ده. داسې نه لکه ځینې ښځې چې خاوند یې د ده باندې څخه فکري او خواشنۍ راسي، د دې پر ځای چې ښځه یې غم شریکي ورسره ښکاره کړي او هغه د باندني مشکلات پر سپک کړي، دا د خپلو غوښتنو نور دربونه هم پر واچوي. وایي، زه دې ولې د فلاني واده ته نه بوتلم، هغه فلانی شی چې ما غوښتی ولې دې رانه وړي، او داسې نور. اتم، مور و لور ته وویل، که دې خاوند خوش او خوشحاله و، باید د ده په حضور کې غم او پریشانی ښکاره نه کړي، ځکه دغه کار د ده د فکر خرابونکی دی. یعنی نن دې خاوند خوش او خوشحاله کور ته راغلی، غواړي چې مجلس او خبرې وکړي، خو ته فکري او غمجنه ناسته یې، د ده د خبرو جواب د سر په شورولو سره ورکوې، یا دا چې خاوند یې د کور د سامانو څخه په خوشحالي سره یو شی کور ته راوړي، یا یې راوړي یا یې ستا دپاره یوه هدیه راوړې وي، خو ته هغه شي ته په سپکه ګورې او عیبونه پر وایه. دغه کار یوازې دا نه چې ستا د خاوند زړه ورماتوي او خاوند یې د هغه شي پر راوړلو پښیمانه وي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم زړه نه غواړي چې کور ته شی راوړي. نو ته باید د دغه عیب ویلو پر ځای که څه هم هغه شی ستا خوښ نه وي، د هغه شي صفت وکې او ځان خوشحاله ښکاره کې چې دغه کار د نورو شیانو د راوړلو او ژوند خوشحاله کولو سبب ګرځي. نه هم، مور و لور ته وویل، تر هر چا د ده عزت ډیر کوه، نو ته به هم تر هر چا پر ګرانه یې. دا معلومه خبره ده، څونه چې چاته په درنه سترګه ګورې په هغه اندازه د هغه په زړه کې ځای نیسي. نو که کومه ښځه خپل میړه په خبرو او ګزاره کې سپک استعمالوي، دغې ښځې خپل ځان سپک کړي او د دې خاوند به د دې غوښتنې هیڅکله ورپوره نه کړي. که چیرې بیا دغه سپک استعمالول د اولادو او مژندو یا نورو دوستانو په حضور کې وه، نو هغې ښځې خپل عزت او کرامت برباد کړل او ځان یې سپک کړي، چې په نتیجه کې د ښځې او خاوند ژوند تریخ او دواړه بې عزته او سپک سول. لسم، مور و لور ته وویل، پوسه چې د خپلې خوښۍ و ژوند ته تر هغو نه سي رسېدلی تر څو چې د خپل خاوند رضا او غوښتنه که ستا خوښه وي که ناخوښه تر خپلې رضا او غوښتنې د مخه نه کړې. واقعا هم ښځه په خپل ژوند کې تر هغو نه سي خوشبخته کېدلی تر څو چې د خپل خاوند حلالې غوښتنې ورپوره نه کړي. خپل خاوند په خپلو خبرو او اخلاقو راضی نه کړي، ځکه دا ممکنه نه ده چې ښځه یې غواړي هغه دې ورکول سي، خو چې خاوند او د هغه طبیعت یې غواړي په هغه کې دې بې پروایي کېږي. خوندو، یوازې دا نه چې میرمند او خاوند د ژوند دوه ملګري دي، بلکې دوی د یوې کورنۍ بنسټ ایښوونکي او تربیه کوونکي هم دي. نو د ملګرو او کورنۍ د تنظیمولو او خوشحاله کولو دپاره خامخا و یوه مشر ته ضرورت ده، او دغه مشر باید هغه څوک وي چې یوازې د عمر او تجربې په اساس نه، بلکې الله جل جلاله هم و هغه ته د مشرتوب حق ورکړی وي. او دغه حق د نارینه دپاره په ډیرو دلایلو سره ثابت دی، چې د هغو دلایلو بیانول زموږ بحث ډیر اوږدوي. خو فقط دونه وایم، که دغه مشر خوشحاله وساتل سو، ټوله کورنۍ به ورسره خوشحاله وي، او د دغه مشر خوشحاله ول د کور د میرمنې پر غاړه دي. نو میرمن باید همیشه په خپلو اخلاقو او تصرفاتو، په خپلو خبرو دغه کوشش وکړي چې د خپل ژوند ملګری او هغه کورنۍ چې دا یې مور ده خوشحاله وساتي. خوندو، دغه د اعرابي ښځې څو نصیحتونه مې ستاسې د ژوند د ښه کولو او خوشحاله کولو دپاره بیان کړل. هیله ده چې عمل په وکړئ او ماته دعا وکړئ.